Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Dwaj działacze klubu piłkarskiego z Krakowa zatrzymani przez ABW. Wysyłali maila z informacją, że ich kolega przygotowuje bombę atomową. Dwaj studenci z Wrocławia stanęli przed sądem. Kolejny wysoki rangą urzędnik z Brukseli potwierdza, że sankcje wobec Rosji będą przedłużone. Dyrektor sportowy jednego z klubów piłkarskich z Krakowa zatrzymany przez ABW, poleciła to katowicka prokuratura. Zatrzymano też drugiego mężczyznę. Obaj w przeszłości byli związani z ruchem Chorzów, mówi rzecznik prokuratury krajowej Arkadiusz Jaraszek. Zatrzymani mieli udzielić naczelnikowi pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu korzyści majątkowych o łącznej wartości 72 tysięcy złotych. Przekazane korzyści majątkowe miały związek z funkcjonowaniem Fundacji Ruchu Chorzów oraz spółki Ruch Chorzów S.A. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zarzucono 30 przestępstw. Łącznie miał przyjąć łapówki na ponad 600 tysięcy złotych. Zarzuty w ramach tego śledztwa usłyszało już 9 osób, 3 trafiły do aresztu. Dwóch studentów Politechniki Wrocławskiej stanęło przed sądem we Wrocławiu. Ich internetowy żart postawił na nogi policję i Państwową Agencję Atomistyki. 26- i 22-latek są oskarżeni o to, że w kwietniu ubiegłego roku zostawili na stronie agencji wiadomość sugerującą, że ich kolega Zachariusz C. produkuje bombę atomową, by dokonać zamachu. Kacper S. przyznał się do winy. Cała sprawa z Zachariaszem zaczęła się mniej więcej tak na drugim roku studiów, kiedy tam się bardziej zapoznaliśmy. Zachariasz zaczął mnie nazywać ciapatym, cyganem, Rumunem. To było powodem, dlaczego chcieliśmy zrobić ten głupi żart Zachariaszowi. Drugi oskarżony, Mateusz T., twierdzi, że nie miał nic wspólnego z wysłaniem tego maila. Pomagałem wtedy innemu koledze w zajęciach. Wychodził podczas zajęć i nie drabił z materiałem. No ja materiał, który był tam przeznaczony, skończyłem po 20 może minutach. Ogólnie mam dobrą ocenę z tego przedmiotu i no jemu pomagałem w momencie, kiedy była treść tutaj napisana. Nie spodziewałem się, że ona została wysłana. Za fałszywy alarm obu mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. W serwisie Trójki teraz kolejne potwierdzenie nieoficjalnych informacji o przedłużeniu sankcji wobec Rosji. Wysoki rangą unijny urzędnik mówi, że zdecydują o tym europejscy przywódcy na rozpoczynającym się jutro szczycie w Brukseli. Polskie Radio informowało o tym w sobotę. Jutro wieczorem podczas pierwszego dnia szczytu prezydent Francji i kanclerz Niemiec mają przedstawić sytuację na wschodzie Ukrainy i zarekomendować przedłużenie sankcji, bo porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni nie jest realizowane. Po przedstawieniu informacji europejscy liderzy dadzą zielone światło dla uruchomienia procedury, która ma być sfinalizowana do końca miesiąca. Informowała o tym także wcześniej szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Przedłużenie sankcji oznacza, że nadal największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Nadal obowiązywać będzie także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Na polskich drogach wielu motocyklistów policja przypomina kierowcom, aby uważnie patrzyli w lusterka przed każdym manewrem. Motocyklista bywa przez chwilę niewidoczny, dlatego nagłe ruchy kierownicą nie są najlepszym pomysłem, mówi Karol Brandys z komendy w Opolu. Zwłaszcza o tej porze roku tych motocyklistów na naszych drogach jest znacznie więcej. No a motocyklista, on poza kaskiem i ewentualnie specjalnym strojem nie ma żadnych systemów bezpieczeństwa, nie chroni go karoseria. No i w zderzeniu z samochodem motocykliści nie mają żadnych szans. Jest też apel do motocyklistów, by szanowali przepisy. W ubiegłym roku na polskich drogach doszło do prawie 2300 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęło w nich ponad 230 kierujących i 12 pasażerów. I jeszcze o utrudnieniach na autostradzie A4. Kierowcy jadący z Wrocławia w stronę węzła Brzezimierz muszą liczyć się z ograniczeniem prędkości, ponieważ drogowcy w pobliżu MOP Krajków wymieniają nawierzchnię. Utrudnienia będą trwać do końca miesiąca, mówi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przez kilka dni będzie wyłączony pas szybki autostrady A4 właśnie pomiędzy węzłem Wrocław Wschód a węzłem Brzezimierz, ponieważ tam wykonawca musi w pasie rozdziału zrobić przewiązki, które później będą służyły do szybkiego przełożenia ruchu po wakacjach. Drogowcy będą pracować na A4 do końca czerwca, później przerwą remont na wakacje, wrócą we wrześniu. To był serwis Trójki. W całym kraju słonecznie, tylko na wybrzeżu i w Wielkopolsce niewielkie zachmurzenie. Temperatura od 18 stopni na północy do 24 na południu. W nocy zachmurzenie małe na północy, miejscami umiarkowane, wiatr słaby. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie do 14 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, Mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Karol, wyobraź sobie, bez czego robiłam ten makaron. Wow, wow, wolę sobie nie wyobrażać. Rany, Karol, bez glutenu, no. To jest makaron bezglutenowy. Dobra, Daria, to lepiej ty zgadnij, bez czego ja zjem tę bruschettę z pomidorami. No, nie wiem, bez czego. Bezzwłocznie. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu makarony bezglutenowe 33% taniej. Tylko 1,99 zł za 500 gramów. A pomidory kiściowe tylko 2,39 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i helatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Miau. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść. Co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry. Mirosław Białaszko. Witam w kolejnym programie pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcemy porozmawiać o organizacji, która powstała w stanie wojennym, o Solidarności Walczącej. Ale najpierw wprowadzenie. Niosę ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie cię doniosę? Nie wiem. Tymi słowami wiersza napisanego w podziemiu przez nieznanego autora Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej, marszałek senior, rozpoczął pierwsze posiedzenie Sejmu ósmej kadencji. Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982 roku we Wrocławiu. W warunkach wciąż obowiązującego stanu wojennego, delegalizacji Solidarności oraz braku jednomyślności w Regionalnym Komitecie Strajkowym Solidarności co do taktyki i strategii działania wobec władz PRL. Organizacja Solidarności Walczącej wydawała książki, notatki i broszury. To właśnie dzięki redakcji jednej z nich, pisma Solidarność Walcząca, w dniach 13 i 26 czerwca 1982 roku we Wrocławiu odbyły się demonstracje, które zgromadziły tysiące Polaków. Były to pierwsze sukcesy Solidarności Walczącej. Jednak największa wrocławska manifestacja stanu wojennego odbyła się 31 sierpnia tego samego roku, a Solidarność Walcząca była jej współorganizatorem. O rosnącej roli Solidarności Walczącej w społeczeństwie świadczyć może określenie, jakiego użyła wobec niej Służba Bezpieczeństwa. Zagrożenie dla systemu. W sierpniu 1985 roku podjęła decyzję o zlikwidowaniu organizacji Solidarności Walczącej. Misji tej nadano kryptonim Ośmiornica. W rozpracowywanie Solidarności Walczącej włączyła się również Stasi, a KGB było informowane o niektórych działaniach tej organizacji. W 1987 roku ukazała się najpełniejsza wersja postulatów Solidarności Walczącej. Solidarność Walcząca głosiła program, który dążył do niepodległości republik radzieckich, zjednoczenia Niemiec, solidaryzmu społecznego oraz odwołania się do wartości wynikających z nauczania Kościoła katolickiego. W październiku tego samego roku aresztowano Kornela Morawieckiego. Kierowaniem zajął się więc Andrzej Kołodziej, ale i on trafił do aresztu, przez co funkcję tę powierzono Jadwidze Chmielowskiej. W maju w roku 1988 Kornel Morawiecki i Andrzej Kołodziej zostają deportowani z Polski. Morawieckiemu udaje się jednak nielegalnie przedostać z powrotem do kraju i stanąć na czele organizacji z podziemia. Solidarność Walcząca stanowczo sprzeciwiała się rozmowom przy Okrągłym Stole, uznając, że rozmowy prowadzone między opozycją demokratyczną i władzami PRL nie mogą doprowadzić do pełnej niepodległości kraju. Formalne rozwiązanie Solidarności Walczącej nastąpiło w 1992 roku. Do studia zaprosiliśmy dzisiaj znawców, badaczy, organizacji, pana profesora Krzysztofa Brzechczyna z Poznania i pana doktora Łukasza Kamińskiego, byłego szefa IPN-u z Wrocławia. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, jak po raz pierwszy żeście w swoich badaniach czy w swoim życiu zetknęli się z Solidarnością Walczącą? Panie Łukaszu? No, ja mieszkałem we Wrocławiu przez znaczną część lat 80., więc kiedy powróciłem do Wrocławia w roku 86, no nie sposób było się nie zetknąć z Solidarnością Walczącą, mimo że wówczas byłem uczniem szkoły podstawowej, ale nawet do naszej podstawówki docierała bibuła wydawana przez Solidarność Walczącą, bo wiadomo, że organizowane są demonstracje, także no to był gdzieś późno 86 lub wczesny 87 rok. Czy w działaniach jakiś pan partycypował, uczestniczył? Realnych nie, no poza oczywiście udziałem w demonstracjach, co było kwestią, nie powiedziałbym, że mody, ale no, pewnego wzoru zachowania także wśród starszych uczniów szkół podstawowych czy później w liceum. A pan, panie Krzysztofie? Ja w latach 80. studiowałem historię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i wtedy zajmowałem się kolportażem wydawnictw niezależnych i docierały do mnie wydawnictwa, prasa wydawana przez oddział poznański, tutaj głównie to był Czas Kultury i Czas oraz gazetka Solidarność Walcząca wydawana przez oddział SW w Poznaniu i też docierały do Poznania egzemplarze biuletynu dolnośląskiego. W taki sposób właściwie w drugiej połowie lat 80. zetknąłem się z działalnością Solidarności Walczącej. A w sensie naukowym, jak panowie zaczęliście badać problem Solidarności Walczącej, jesteście autorami publikacji różnych na ten temat. Jak to się zaczęło z waszą naukową działalnością w tej materii? No ja od wielu lat badałem historię opozycji na Dolnym Śląsku, historię Solidarności, więc to też w naturalny sposób to prowadziło także do zainteresowania dziejami Solidarności Walczącej, zwłaszcza, że znałem już też wiele osób zaangażowanych w działalność SW. No tu oczywiście ważną rolę odegrał rok 2007, kiedy w Instytucie Pamięci Narodowej zorganizowaliśmy 25-lecie organizacji, które jak sądzę było takim pierwszym na skalę ogólnopolską przypomnieniem nie tylko faktu istnienia, ale przede wszystkim zasług Solidarności Walczącej. To był też czas takiej intensyfikacji moich, jak sądzę, nie tylko moich badań nad Solidarnością Walczącą. A pan, panie profesorze? No w moim przypadku trudno oddzielić zainteresowania naukowe od zaangażowania, może nie w Solidarność Walczącą, ale w organizacje, które powstawały na bazie Solidarności Walczącej. Otóż ja byłem założycielem kaliskiego klubu Wolni Solidarni w Kaliszu i jednocześnie byłem również członkiem Partii Wolności, która wyrosła w latach 90. z Solidarności Walczącej i w latach 90. właściwie pełniłem funkcję ostatniego redaktora naczelnego Solidarności Walczącej. Było to pismo, które było wydawane w Poznaniu, ale z numeracją wrocławską. I tam w latach 90. przeprowadziłem dwa wywiady, będąc w Stanach Zjednoczonych, z działaczami Solidarności Walczącej. Był to Andrzej Zarach i Andrzej Myc. Te wywiady ukazały się w Solidarności Walczącej i jest to właściwie do dzisiaj taki niewykorzystane źródło badań, źródło do badań nad Solidarnością. Gdy powstał IPN, również zaangażowałem się w badanie Solidarności, myśl polityczna tej organizacji. W 2006 roku napisałem taki artykuł, opublikowałem o myśli politycznej Solidarności, która oscylowała wokół takich trzech haseł: wolność, solidarność, niepodległość. Na ile was zainteresowała Solidarność Walcząca jako organizacja, a na ile fascynował was twórca tejże organizacji Kornel Morawiecki. Czy to można rozdzielić, połączyć? To jest oczywiście bardzo trudne do rozdzielenia, aczkolwiek w zgodzie z zasadami rzemiosła trzeba zawsze emocje starać się oddzielać od... Tak jest, przynajmniej ograniczać. W prowadzonych badaniach, zapewne też i w osobowości Kornela Morawieckiego, należy szukać źródeł pewnego sukcesu organizacji, tego, że mała organizacja założona we Wrocławiu tak szybko rozrosła się i miała tak wielki wpływ na sytuację Polski lat 80. Ja z Kornela Morawieckiego po raz pierwszy spotkałem, jak pamiętam, w czerwcu 1990 roku. Było to jeszcze wtedy takie spotkanie Rady Politycznej Solidarności Walczącej, na którym podjęto decyzję o założeniu Partii Wolności. I właściwie przyjechałem na to spotkanie z Kalisza i właściwie trudno mi było rozpoznać, kim jest Kornel Morawiecki, kto to jest. Dlatego, że właściwie on miał taki dziwny, ciekawy styl prowadzenia spotkań. Mianowicie prosił wszystkich obecnych o wypowiedzenie się. I właściwie wszyscy się wypowiadali na różne kwestie, a on sam milczał. No i potem to podsumował konkluzję tego spotkania. Tak więc wydaje mi się, że rola Kornela w utworzeniu organizacji i w jej trwaniu, bo tu trzeba też zaznaczyć, że ta organizacja właściwie nie przeżyła jakichś rozłamów większych. Właściwie wcale tutaj w przypadku Solidarności Walczącej do żadnych rozłamów nie doszło. To jest to też właśnie zasługa jego osobowości, który Kornel Morawiecki ma własne zdanie, ale tego zdania nie narzuca. Pozwala innym być sobą i działać w taki twórczy sposób. Na ile osobowość Kornela Morawieckiego i środowisko, w którym w zasadzie zakłada tę organizację we Wrocławiu, to środowisko naukowców tak zwanych ścisłych, wpływa na funkcjonowanie tej organizacji? Moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy pamiętać o genezie Solidarności Walczącej, właśnie, bo Solidarność Walcząca nie powstałaby w czerwcu 1982 roku, gdyby wokół Kornela Morawieckiego już wówczas nie było skupione znaczne grono osób i można powiedzieć, że ta grupa powstawała w kilku etapach. Te korzenie sięgają jeszcze roku 1968. Wówczas Kornel Morawiecki wraz z przyjaciółmi przygotowywali pierwsze ulotki, czy w obronie studentów, czy protestujące przeciwko interwencji w Czechosłowacji. Później kolejna odsłona to są lata 70. i taki krąg przyjacielski w domku zbudowanym własnoręcznie przez Kornela Morawieckiego w podwrocławskim Pęgowie, biuletyn dolnośląski i objęcie funkcji redaktora naczelnego tego pisma, pisma drugoobiegowego w roku 79. No i wreszcie Solidarność też z tym etapem pierwszych miesięcy stanu wojennego. Więc Kornel Morawiecki skupił już wówczas sporo osób wokół siebie, osób rzeczywiście w większości pochodzących z jego środowiska, czyli jako matematyk przede wszystkim, ale nie wyłącznie, miał znajomych w kręgach nauk ścisłych. No jakby odmienność w stosunku do wielu innych struktur, w których często dominowali humaniści, wpłynęła na działalność organizacji. No myślę, że wpłynęła chociażby na to, że takim znakiem rozpoznawczym Solidarności Walczącej na początku jej istnienia było radio, które zaczęło działać już w czerwcu 82 roku i to nie było radio, które by działało w oparciu o jakieś gotowe nadajniki przemycone z zachodu, tylko działało w oparciu o własne konstrukcje. Podobnie prowadzenie działalności nasłuchowej na falach wykorzystywanych przez Służbę Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską. Czy tak zwane skanery. To też niewątpliwie miało z tym związek. Później pojawiły się skanery sprowadzane z zachodu, ale na początku to wszystko były urządzenia, które konstruowano we Wrocławiu, więc sądzę, że ten wpływ na to był istotny. Natomiast czy to na przykład wpłynęło na program polityczny organizacji, tutaj miałbym już wątpliwość. Czy nie na działalność, na mechanizmy pewne, tak, ideowe? Niewątpliwie tak, pewnie na pewno też formy organizacyjne, tak. Chociaż też pamiętajmy, że tutaj dużą rolę odgrywała pewna tradycja, do której się odwoływano, pewne zasady konspiracji, które wynikały po prostu z polskiej historii. Bo tutaj przez analogię to można porównać jedynie z warszawskim CDN-em, z Czesławem Bieleckim, który też skupił się na swoim środowisku architektów, ludzi związanych też z naukami ścisłymi. Takich środowisk działających na przykład wokół politechnik w różnych miejscach w Polsce zapewne było nieco więcej, natomiast Solidarność Walcząca wyróżniała się tym, iż działała szerzej i te pierwsze kontakty, chociażby oddział w Katowicach, który powstaje już w roku 82, dalej są po tej linii nauk ścisłych. Panie profesorze, mam do pana pytanie, powstaje Solidarność Walcząca. Jaki program proponuje Morawiecki? Doszło we Wrocławiu do pewnego nieporozumienia, sporu na tle, czy organizować demonstrację w pół rocznicę stanu wojennego, czy też nie. I wtedy ówczesny szef regionu Dolny Śląsk, Władysław Frasyniuk, był przeciwnikiem organizowania demonstracji. Z kolei Kornel Morawiecki był gorącym zwolennikiem tej formy oporu. Obie strony, obaj przywódcy nie doszli do porozumienia i Kornel Morawiecki 13 czerwca tą demonstrację zorganizował. Wtedy też wyszedł pierwszy numer Solidarności Walczącej. I wydawałoby się, że te różnice polegały tylko i wyłącznie na sprawach takich taktyczno-strategicznych, ale za tym kryły się sprawy głębsze różnice programowe, ponieważ wkrótce w opublikowanych dokumentach programowych Morawiecki deklarował, że jego zamiarem jest pozbawienie komunistów władzy. Zarówno Solidarność Legalna, która działała w ciągu 16 miesięcy, jak i Solidarność Podziemna stawiała sobie za cel powrót do stanu sprzed 13 grudnia i utrwalenie takiego swoistego systemu dwuwładzy. Właściwie tą ideę wyrażał program Rzeczpospolitej Samorządnej, gdzie PZPR będzie miała taką władzę polityczną, a z kolei władza gospodarcza, kulturalna będzie kontrolowana przez Solidarność, przez różnego rodzaju samorządy społeczne. I tutaj była ta największa różnica. Teraz co do środowiska inteligencji technicznej, jaki to miało wpływ na rozwój, czy też na swoistość Solidarności Walczącej. Wydaje mi się, że to tak socjologicznie jest dość ciekawym zjawiskiem i to nie jest zbytnio tak doceniane przez historyków. Wydaje mi się, że taką cechą humanistów to jest bezustanne dyskutowanie. Dyskutowanie dla samego dyskutowania. Z kolei ludzie o wykształceniu takim ścisłym oczywiście również dyskutują, ale ta dyskusja programowa jest podporządkowana jakiemuś konkretnemu działaniu, wykonania konkretnego zadania i wydaje się, że tutaj w przypadku Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki jest taką osobowością, która jakby łączy te dwie cechy i zarówno planowanie takich konkretnych działań, jak i rozwijanie, proponowanie pewnych takich idei społecznych. I właściwie to powodowało, że on mógł sobie tę ideę, program Solidarności Walczącej rozwijać i właściwie to nie spotkało się z jakimś takim większym oporem, dyskusją. I to też mi się wydaje, że to właśnie też wpłynęło na to, że Solidarność Walcząca była skuteczną organizacją, ponieważ nie przeżywała jakichś większych rozłamów na tle ideowym, ponieważ no, nikt się nie chciał za bardzo kłócić w sprawach ideowych, tak? Nikt nie chciał na ten temat dyskutować. Ale takim główną cechą tego to był antykomunizm programu Solidarności Walczącej. Panie Łukaszu? Niewątpliwie tak. No to są słynne słowa Kornela Morawieckiego, deklaracja już z roku 82, że my tę władzę chcemy pozbawić władzy i to oczywiście wyróżniało Solidarność Walczącą od innych struktur podziemia w tym czasie, które oczywiście też nie jest tak, że nie marzyły o upadku systemu komunistycznego, ale z powodów różnych taktyk raczej deklarowały chęć negocjacji, kompromisu, zawarcia jakiegoś porozumienia. No, często określamy Solidarność Walczącą mianę organizacji radykalnej, także z uwagi na niektóre stosowane, czy raczej częściej planowane radykalne metody działania, ale myślę, że ten radykalizm właśnie zawiera się przede wszystkim w sferze idei. Solidarność Walcząca otwarcie stawiała swoje postulaty i chyba konsekwencji dążyła do tym. Ich realizacji. Tak, i to jakby cała ta działalność organizacyjna była podporządkowana realizacji tych idei, także ja bym ten radykalizm właśnie przede wszystkim widział w sferze jednoznacznych idei. Niewątpliwie też to było to, co pociągało wiele osób do Solidarności Walczącej. A czy zdaniem panów, bo mówimy tutaj o tym antykomunizmie Solidarności Walczącej, stosunek na przykład do wschodniego sąsiada, który był od początku jasno deklarowany, nie był takim elementem, który jak gdyby ustawiał tą organizację w tym czarnym piarze robionym przez komunistów? No niewątpliwie tak i możemy powiedzieć, że to się zaczyna jeszcze ładnych parę lat przed powstaniem Solidarności Walczącej. Wystarczy przypomnieć dwa fakty. Po pierwsze, kiedy Związek Sowiecki otwarcie najechał Afganistan w grudniu 79 roku, to właśnie Kornel Morawiecki i środowisko biuletynu dolnośląskiego jako jedyne wydało twarde oświadczenie, jednoznaczne oświadczenie w tej sprawie, próby namówienia innych środowisk opozycyjnych do przyłączenia się do tej inicjatywy zawiodły, a drugi taki moment to jest pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność, kiedy mamy do czynienia z dość bezprecedensowym wówczas wydarzeniem, czyli aresztowaniem pomiędzy dwoma turami zjazdu jednego z delegatów i tym delegatem był właśnie Kornel Morawiecki, któremu wytoczono proces w związku z jego działalnością skierowaną właśnie na Związek Sowiecki. Chodziło przede wszystkim o wydawanie ulotek w języku rosyjskim. Ta działalność później była kontynuowana także przez Solidarność Walczącą, ale to znowuż jest przykład na jakby tej jednolitości idei i działania, czyli skoro chcemy odzyskania przez Polskę niepodległości, to jasnym jest, to się może dokonać tylko w warunkach jakiegoś kryzysu, a najlepiej upadku Związku Sowieckiego. W związku z tym powinniśmy walczyć nie tylko z władzą komunistyczną w Polsce, ale tam, gdzie to możliwe, także wpływać na bieg wydarzeń w Związku Sowieckim. I oczywiście ten wpływ w pierwszych latach, w latach stanu wojennego i tuż po nim nie mógł być istotny i wielki, ale nawet w takich warunkach, chociażby w 1984 roku przeprowadzono dużą akcję wysyłki ulotek na adresy w Związku Sowieckim. Angażowano się chociażby w pomoc emigracji ukraińskiej, w przerzucie literatury na teren sowieckiej Ukrainy. No i oczywiście to się zintensyfikowało bardzo znacznie w roku 1988, kiedy powstaje Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej. Tutaj warto chyba podać informację taką, że Kornel Morawiecki był jednym z inicjatorów przyjęcia przez zjazd Solidarności posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej, co było szokiem chyba dla wielu obserwatorów i ludzi, którzy byli związani z Solidarnością. Kornel Morawiecki podczas pierwszej tury zjazdu kolportował posłanie od grupy opozycjonistów rosyjskich, którzy informowali, iż powołali w Związku Sowieckim także zaczątek wolnych związków zawodowych. Niewątpliwie ta ulotka może być postrzegane jako źródło inspiracji do posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej, które w jakimś sensie nawet, powiedziałbym, już w samym swoim tytule użyte słowo posłanie jest odpowiedzią na tamto posłanie płynące z Moskwy. Także tutaj niewątpliwie też ta rola Kornela Morawieckiego jest widoczna. A pan, panie Krzysztofie? Autorem posłania był delegat z regionu Wielkopolska Południowa, pan Siciński z Ostrowa Wielkopolskiego. W jakimś sensie oczywiście to posłanie, które kolportował Morawiecki, no, przyczyniło się do przekonania delegatów o to, aby taki list, taką odpowiedź wysłać. Ale wracając do programu Solidarności Walczącej i do jego programu, do programu niepodległościowego, to warto sobie uświadomić, że Morawiecki był takim wcieleniem romantycznej zasady za wolność waszą i naszą. O ile postulat niepodległości również pojawiał się w programie na przykład Konfederacji Polski Niepodległej, to gdy czytamy Rewolucję bez rewolucji, to tam właściwie Moczulski argumentuje, że Związek Radziecki pogodzi się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Ta kwestia, co się stanie za naszą wschodnią granicą, nie jest tam jasno postawiona. Solidarność Walcząca była świadoma tego, że bez upadku komunizmu w Związku Radzieckim niemożliwe jest w pełne odzyskanie niepodległości przez Polskę. No i z tego powodu też SW prowadziła działania w postaci Wydziału Wschodniego, ale jeszcze tutaj mogę wspomnieć, że na gruncie poznańskim Maciej Frankiewicz organizował demonstrację pod ambasadą rosyjską, wtedy gdy siły KGB szturmowały stację radiowo-telewizyjną na Litwie, również organizacja. Tak, w 90 roku. Również organizowano takie wyjazdy z darami na Litwę i na Rumunię oraz drukowano mały konspirator w języku rosyjskim. Tak więc ja mam jeszcze takie egzemplarze tego wydawnictwa. Solidarność Walcząca jest w pewnym momencie solą wokół dla obozu władzy, dla władz bezpieczeństwa. Początkowo chyba nie bardzo orientowano się, co to jest za organizacja i w pewnym momencie skuteczność działania Solidarności Walczącej zmusza do podjęcia intensywnych działań. Nie tylko wrocławska SB się tym zajmuje, ale i po utworzeniu w 1982 roku Biuro Studiów. Jak wygląda sprawa inwigilacji, panie Łukaszu? No, niestety duża część materiałów archiwalnych została zniszczona i nie zachowały się na przykład główne dokumenty dotyczące inwigilacji Solidarności Walczącej we Wrocławiu, ale na szczęście dysponujemy wieloma innymi źródłami, które pozwalają nam to zjawisko odtworzyć. Rzeczywiście władze nie od razu doceniły znaczenie tej organizacji. Myślę, że tutaj też wpływ na to miał fakt, iż w 1983 roku doszło do jedynej dużej wpadki w dziejach Solidarności Walczącej, aresztowania kilkudziesięciu osób i być może Służba Bezpieczeństwa uznawała, że w ten sposób jakby zadała decydujący cios Solidarności Walczącej. Tymczasem okazało się, iż mimo tego, iż rzeczywiście wiele osób, które odgrywały dużą rolę w Solidarności Walczącej, zostało na skutek tej wpadki na jakiś czas wyłączonych z działalności organizacyjnej, to organizacja nie tylko przetrwała, ale wręcz nieustannie rozwijała swoją działalność dzięki poświęceniu z jednej strony tych, którzy pozostali na wolności, a z drugiej dzięki temu, iż pozyskiwano nowe środowiska w różnych miejscach w kraju. Dlatego też w połowie lat 80., w 85 roku zaczęto rozpracowywać Solidarność Walczącą już na szczeblu ogólnopolskim, uznając, że różnego rodzaju działania podejmowane przez lokalne siły służb bezpieczeństwa są nieskuteczne, trzeba je skoordynować. W 86 roku w styczniu ta koordynacja została powierzona właśnie Biuru Studiów Służby Bezpieczeństwa, które, no, przypomnijmy, było taką najbardziej w pewnym sensie elitarną jednostką w ramach MSW, które zajmowało się najważniejszymi z punktu widzenia władzy sprawami. I tutaj próbowano wszelkich dostępnych metod służbie bezpieczeństwa, czyli począwszy od klasycznego werbowania agentury przez tworzenie fikcyjnych grup konspiracyjnych, które zgłaszały akces do Solidarności Walczącej. Wiemy, że używano przeciwko Solidarności Walczącej nie tylko funkcjonariuszy SB działających pod przykryciem, ale nawet tak zwanych nielegałów, czyli tak, osoby, które były przygotowane przez wywiad do tego, żeby je docelowo wysłać gdzieś na zachód, gdzie pod zupełnie fałszywą tożsamością by prowadziły swoją działalność wywiadowczą. No i bilans tych działań jest, mówiąc wprost, bardzo, bardzo mizerny. Odnoszono jakieś lokalne sukcesy w przypadku niektórych oddziałów Solidarności Walczącej. Udawało się je spenetrować, natomiast przez cały ten czas SB nie była w stanie dotrzeć do jądra, do kierownictwa. A czy służby bratnich krajów i centrali w Moskwie też się interesowały Solidarnością Walczącą? Interesowały się, aczkolwiek tutaj szczegółów wiele nie mamy. Jedyne dokumenty, które się zachowały, pochodzą właśnie z archiwów wschodnio-niemieckiej Stasi i wskazują na to, że Stasi próbowała zbierać informacje o Solidarności Walczącej. Niewątpliwie czyniły to również inne służby, na pewno czechosłowacka i sowiecka. Artykuł pod tytułem Kim jesteśmy, o co walczymy, zamieszczony na łamach ukazującego się również we Wrocławiu podziemnego biuletynu Solidarność Walcząca. Autorem jest Kornel Morawiecki, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, przed wprowadzeniem stanu wojennego redaktor biuletynu Dolnośląskiego, pisma zarządu regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. W artykule czytamy: Porozumienie Solidarność Walcząca jest otwartym ruchem politycznym. Celem jego jest budowa Rzeczypospolitej Solidarnej. Chcemy rządów demokratycznych, gospodarki samorządnej, takich stosunków społecznych, które bronić będą jednostkę przed ekonomicznym ryzykiem i politycznym ubezwłasnowolnieniem. Za podstawowy mechanizm takiej obrony uważamy niezależne związki zawodowe NSZZ Solidarność. Innym zabezpieczeniem praw jednostki winny być rady i samorządy terytorialne, powoływane i odpowiedzialne nie przed państwem, ale przed mieszkańcami osiedla lub miasta. Jeszcze innym praworządne, niezawisłe sądownictwo. Władze Rzeczypospolitej Solidarnej winny być wybierane i funkcjonować w wielopartyjnym, demokratycznym systemie. Zasada tzw. kierowniczej roli PZPR jest dyktaturą moskiewskich pachołków, a nie żadną socjalistyczną demokracją. Doprowadziła ona do moralnego i gospodarczego upadku, do dewaluacji samego słowa socjalizm. Oszukiwani od 38 lat już nie wierzymy w ugodę z tą władzą i w reformowalność tego systemu. Chcemy go zmienić i tę władzę pozbawić władzy. Zdajemy sobie sprawę, że frontalne starcie grozi katastrofą. Dlatego stawiamy na ciągłą, podjazdową walkę, która prowadzona z uporem i determinacją w końcu przechyli szalę zwycięstwa na naszą stronę. Łączymy się obecnie z Rzymem. Marek Lenert przekazuje dalsze fragmenty rozmowy, jaką w sobotę wieczorem odbył z Kornelem Morawieckim i Andrzejem Kołodziejem po ich przylocie do Włoch. Archiwalna audycja Radia Wolna Europa. Andrzej Kołodziej i Kornel Morawiecki wysiedli w Rzymie z pustymi rękami, nie licząc bukietu zwiędłych warszawskich róż. Przylecieli prosto z więzienia. Absurdalny reżim zrobił z nich jakieś absurdalne postacie i z trudem przychodzi tłumaczyć im ten status zagranicznym korespondentom. Takich rzeczy tutaj się nie spotyka. Nie spotyka się, żeby ktoś był rano zagrożeniem publicznym numer jeden, potencjalnym konkurentem sprawujących władzę, a wieczorem w otoczeniu grupki księży i korespondentów przechadzał się swobodnie pod lotniskiem Leonardo da Vinci. Dlatego pierwsze pytanie dotyczyło tej nagłej wolności. Czym jest i jak ją rozumieć? Ja w ogóle jeszcze, znaczy uwolniony, no, prosto zawieziony zostałem z więzienia do lotniska, na lotnisko po prostu. Ja nie zostałem tam uwolniony w Polsce. Zostałem zawieziony na lotnisko i wsadzony do samolotu. Tu jestem uwolniony. Pewnie wrócić mogę. Że patrzą na angielskiego, bo to było też do zawieszenia reszty. Wiadomo, że o wyjazd przywódców Solidarności Walczącej starał się Kościół. Jak mamy to tłumaczyć? Ja uważam, że episkopat chciał po prostu, żeby ludzie, którzy zostali niewinnie uwięzieni, w więzieniu nie siedzieli. I to było oczywiste. To była racja episkopatu istotna, prawda? Ale tutaj trzeba było znaleźć jakiś kompromis z władzami, no bo wiadomo, że ubecja, która się przez 6 lat głosiła, żeby mnie złapać, musiała mieć przynajmniej jakieś wytłumaczenie, żeby mnie wypuścić. Co zadecydowało ostatecznie o decyzji wyjazdu? Kornel Morawiecki mówi o chorobie kolegi, który tego nie ma na taśmie, sam powiedział to, gdyśmy odjeżdżali. Leczony był w areszcie aspiryną. Zaszokowanych zmianą otoczenia, a może i świata, może i planety, pytamy na koniec, co myślą o sytuacji w kraju. Myślę, że sytuacja jest troszeczkę podobna jak przed sierpniem. Rzeczywiście jest takie pewne wzburzenie społeczne, prawda? Chociaż niektórzy uważają, że to wzburzenie jest jeszcze przedwczesne i że było być może w jakimś sensie sprowokowane przez władzę. Takie opinie również krążą w środowisku warszawskim, w którym zetknęliśmy się właśnie teraz po południu, przed południem. Tak. A czym się to może skończyć? Co będzie dalej? Może pan więcej wie na ten temat w tej chwili, chociaż bardzo możliwy rozwój wydarzeń jest taki, uważam, że dojdzie do protestów społecznych zasilających się, dojdzie do zmiany władzy w Polsce. Znaczy dojdzie do zmiany ekipy przynajmniej rządowej, nie do zmiany. Uważam, że to jest możliwe. Za jakimś tam czasie. Rozmawialibyśmy jeszcze dłużej, lecz ojciec Konrad Hejmo przynaglał do odjazdu. Biały mikrobus zawiózł Kołodzieja i Morawieckiego do Polskiego Domu Pielgrzyma, 2 kroki od Świętego Piotra. Z Rzymu mówił Marek Lenert. Solidarność była 10-milionową legalną organizacją, związkiem zawodowym. Nas w Solidarności Walczącej jest kilka tysięcy razy mniej, a chcemy więcej. Kornel Morawiecki, archiwalna audycja Radia Wolna Europa, 1988 rok. Solidarność nie stawiała sobie celów politycznych. Wyraźnie unikała w wypowiedziach swoich przywódców posądzenia jej o działalność polityczną. My natomiast wyraźnie stwierdzamy, że celem naszym jest wolna i niepodległa Rzeczpospolita Solidarna. Solidarność była organizacją w pełni demokratyczną. My w konspiracji nie możemy sobie na to pozwolić, po prostu ze względów bezpieczeństwa. Ale na pewno w jednym całkowicie zgadzamy się. Solidarność chciała być solidarnością. My też tego chcemy. Chcemy, żeby Solidarność mogła być solidarnością w wolnej Polsce. Białe plamy. W studiu gościmy pana doktora Łukasza Kamińskiego, byłego szefa IPN-u, i pana profesora Krzysztofa Brzechczyna, Panie Krzysztofie. SB próbowała zwalczać Solidarność Walczącą, ale jej się to nie udało. Jak się oblicza w całym okresie stanu wojennego czy lat 80. w działalność SW było zaangażowano około 3-4 tysiące osób. Tutaj jest mowa o osobach, które składały przysięgę. Wydawano ponad 130 tytułów prasowych z Solidarnością Walczącą na czele, wydawaną we Wrocławiu. I oddziały Solidarności Walczącej powstawały stopniowo w całej Polsce. Takich oddziałów powstało kilkanaście. Również kilkadziesiąt grup Solidarności Walczącej działało w różnych mniejszych miastach Polski. Można powiedzieć, że taki największy wysyp oddziałów nastąpił właśnie w latach 82-83. Potem można zauważyć pewną stagnację. Wraz z końcem komunizmu, gdy porozumiewano się przy okrągłym stole, to też w roku 89 szereg oddziałów Solidarności Walczącej powstało w różnych miastach Polski. Tutaj można wymienić Białystok, Konin, Tarnobrzeg. No ale główne oddziały, główne te ośrodki to były Gdańsk, poza Wrocławiem oczywiście, Poznań. Przede wszystkim Wrocław, Poznań, Katowice, te miasta. Trudniej było założyć Solidarność Walczącą w Warszawie. To być może to wynikało jakby z konkurencji tak. dużej. Tam oddział powstał w 1987 roku. Panowie, a teraz mam pytanie takie dotyczące współpracy Solidarności Walczącej z emigracją, tworzącą swoje przedstawicielstwa za granicą. Czy moglibyście panowie o tej kwestii powiedzieć? Jak to wyglądało? Co Solidarność Walcząca przesyła za granicę, a co odbiera z zagranicy? Panie Łukaszu. Solidarność Walcząca doceniała rolę emigracji i to w wielu wymiarach, zarówno w takim wymiarze symbolicznym, za niezwykle istotną uznawano istnienie chociażby władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Natomiast pamiętajmy o tym, że Solidarność Walcząca powstaje w takim momencie, kiedy chociażby słabnie już pewne wsparcie społeczne, jeszcze powoli, ale już w sposób widoczny dla podziemia, w związku z czym ta emigracja jest istotna z dwóch powodów, czyli po pierwsze za pośrednictwem swoich przedstawicielstw na emigracji. Pierwsze z nich powstaje już w roku 82. W Londynie prowadzi je przyjaciel Kornela Morawieckiego Tadeusz Warsza. Później mamy przedstawicielstwa w Republice Federalnej Niemiec, we Francji, w Stanach Zjednoczonych i one służą do tego, aby informować o działalności organizacji, że jest taka siła w Polsce, jak i ma program. Na zachód przemycane są chociażby w postaci mikrofilmów kolejne numery podstawowych pism Solidarności Walczącej. Tu właśnie też chyba się przydaje ta profesja kolegów Kornela Morawieckiego. Niewątpliwie tak. Tutaj wymyślanie nowych form komunikacji, jak przerzucać informacje, jak się komunikować z Zachodem było istotne. Natomiast z Zachodu płyną składki społeczne, pieniądze zbierane wśród polskich emigrantów, które mają dość duże znaczenie dla budżetu organizacji, która nie korzysta z żadnego z tych głównych kanałów wsparcia, które były tak istotne dla podziemia w Polsce w latach 80. jest później także też już wsparcie sprzętowe. To są kontakty już nie tylko Polakami, ale chociażby w Niemczech udaje się nawiązać kontakt z pewną grupą Niemców, którzy chociażby wspierają Solidarność Walczącą sprzętem, w tym także wysokiej klasy sprzętem elektronicznym, który się przydaje w tej działalności kontrwywiadowczej w SW. A czy Solidarność Walcząca korzysta, że tak powiem, z dotacji z biura w Brukseli Solidarności? Nie, tutaj to źródło finansowania jest niedostępne. Panowie, mam jeszcze pytanie dotyczące Kornela Morawieckiego. Kornel Morawiecki jest najdłużej ukrywającym się człowiekiem, umownie mówiąc, Solidarności, bo dopiero jest aresztowany w 87 roku. Udaje mu się dosyć dobrze ukrywać. Proszę powiedzcie, jak wygląda sytuacja z aresztowaniem i później z wyjazdem Kornela Morawieckiego z Andrzejem Kołodziejem z kraju? Bo to jest nieznana historia. Jeśli chodzi o te osoby, które się ukrywały, to oczywiście można znaleźć przykłady także w samej Solidarności Walczącej, chociażby Jadwigi Chmielowskiej, która ukrywa się jeszcze dłużej. Ale niewątpliwie Kornel Morawiecki jako lider tej organizacji, która została uznana przez komunistów w drugiej połowie lat 80. za głównego wroga, jest ścigany ze szczególną zaciętością. Udaje mu się tak długo ukrywać dzięki kilku czynnikom. Z jednej strony grupie oddanych współpracowników, którzy w bardzo profesjonalny sposób chociażby organizują spotkania Kornela Morawieckiego, czy w niektórych wypadkach z dziennikarzami, z członkami organizacji z innych części kraju, weryfikując i wyszukując osoby podejrzane, bo to też oczywiście była jedna ze sposobów, jakie chciała wykorzystać SB do dotarcia do Kornela Morawieckiego. Z drugiej strony jest to grupa osób, które zajmują się tylko i wyłącznie jego ukrywaniem. I tak naprawdę Kornel Morawiecki wpada dzięki złamaniu pewnych reguł konspiracji, które wcześniej były sam złamał. Ściśle przestrzegane. Tak jest. I więc gdyby przez ten jeden raz się nie zdarzył, zapewne ukrywałby się jeszcze dłużej. Dla SB jest to niezwykły sukces. Też nie znając w pełni siły organizacji, natychmiast Kornel Morawiecki śmigłowcem jest przetransportowany do Warszawy i tam jest więziony w kolejnych miesiącach. Na czele organizacji staje Andrzej Kołodziej, który jednakże w styczniu 1988 roku zostaje również aresztowany, jako trzecia kierownictwo obejmuje wspomniana już Chmielowska. I władze przygotowują proces Kołodzieja i Morawieckiego, chcąc ich przedstawić w jak najgorszym świetle. Rozważane są różne zarzuty od terroryzmu po ostatecznie natury, zarzuty powiedzmy natury takiej gospodarczo-kryminalnej, przemytu i tak dalej. Jednakże pamiętajmy, że to jest rok 88, kiedy władza też stopniowo zaczyna myśleć o jakiejś nowej o przyszłości. Polityce. Tak jest, i o uniknięciu kolejnego wybuchu społecznego. W związku z tym z tygodnia na tydzień jest jasne, że taki duży proces Morawieckiego i Kołodzieja byłby bardzo niewygodny, także z punktu widzenia reakcji zachodniej opinii publicznej, i zaczyna się poszukiwanie jakiejś metody, mówiąc nieelegancko, pozbycia się obu liderów organizacji z kraju. Jednakże oni nie zgadzają się na żadną formę wyjazdu, aż do momentu, kiedy władze fingują rzekomą śmiertelną chorobę Kołodzieja. Kornel Morawiecki jest podstawiony przed wyborem. Albo zgodzi się razem z Andrzejem Kołodziejem wyjechać na jego leczenie, no albo ten może umrzeć ze względu na brak odpowiedniej pomocy lekarskiej. No i pod wpływem tego szantażu, a także deklaracji władz, o tym pamiętajmy, iż Kornel Morawiecki będzie mógł w każdym momencie wrócić do kraju. Morawiecki zgadza się na to rozwiązanie, wylatuje razem z Kołodziejem do Rzymu. Jednakże już po kilku dniach próbuje wrócić do kraju, jest siłą zatrzymany na Okęciu i deportowany z powrotem na zachód. Podstawy Kornela Morawieckiego i Solidarności Walczącej wobec tego, co się dzieje w okolicach Okrągłego Stołu. Panie Krzysztofie, jak pan ocenia tą postawę wówczas? Właśnie problem polegał na tym, że to, co było zaletą Kornela Morawieckiego w okresie stanu wojennego, w okresie konspiracji, walki, no niekoniecznie było zaletą w czasie pokoju, wtedy, gdy trzeba było działać jawnie, systematycznie, regularnie. Kornel Morawiecki nielegalnie powrócił do kraju, do Polski w sierpniu roku 1988, ale on się wtedy nie ujawnił, tylko szedł do podziemia. No i w tym podziemiu przebywał formalnie do 7 lipca 1990 roku. I to jest, powiedzmy, przez sympatyków, członków, czy to Solidarności Walczącej, czy Partii Wolności, uznawane jako pewnego rodzaju błąd, dlatego że gdy wtedy można już było działać legalnie, to niestety on jeszcze ukrywał, ponieważ, jak twierdził, nie chciał uwiarygadniać tych zmian, które się w Polsce dokonują. No ale takie ukrywanie raz ograniczało możliwość oddziaływania Solidarności Walczącej, dlatego że w okresie stanu wojennego jedynym nazwiskiem Solidarności, no to było nazwisko Kornela Morawieckiego, inni działacze byli nieznani. Po drugie, osoby, które nie były zadowolone, były krytycznie ustosunkowane do tej opcji, do tego kierunku zmian, no nie mogły się po prostu skontaktować z Kornelem, czy też z jakimiś emisariuszami Solidarności Walczącej, bo takich adresów nie było. Po trzecie, już w pierwszej połowie 90 roku takie dalej formalne ukrywanie się, no trochę narażało Kornela Morawieckiego na eliminację polityczną. Na eliminację i na śmieszność, a to powiedzmy jest najgorsze, co może spotkać polityka, dlatego że trzeba było się tłumaczyć, dlaczego Kornel się ukrywa. Tak, Służba Bezpieczeństwa właściwie do samego końca prowadziła takie działania operacyjne przeciwko Kornelowi Morawieckiemu. Morawiecki i grupa działaczy do końca nie wierzyła w szczerość intencji komunistów, tak, że tutaj oni się dogadują, idą na pewne ustępstwa, ale z drugiej strony mogą przygotowywać coś w rodzaju jakiegoś zamachu stanu. To też właśnie w jakiś sposób przesądziło o małej roli Solidarności Walczącej w tym okresie przełomu. No oczywiście trzeba też dodać, że Solidarność Walcząca była niewygodna zarówno dla komunistów, jak i dla Solidarności skupionej wokół Lecha Wałęsy. Tak więc tutaj te czynniki czynniki były, ja bym powiedział, takie podstawowe. Też warto pamiętać, że stosunek do Okrągłego Stołu i do tych zmian nie był już jednolity w Solidarności Walczącej. Były osoby, które wiązały także jakieś nadzieje z tymi przemianami, z kolei z drugiej strony była duża część organizacji, która je odrzucała. Natomiast taką perspektywą tych wydarzeń był program Solidarności Walczącej z 1987 roku, Zasady ideowe, w którym przewidywano, że upadek systemu komunistycznego jest już kwestią tylko czasu. I właśnie wychodząc z takich założeń, Solidarność Walcząca uważała, że rozmowy z komunistami są błędem. Przynajmniej rozmowy prowadzone w taki sposób, że ewentualnie można z komunistami rozmawiać o zasadach ich kapitulacji, natomiast nie o zasadach reformy PRL, bo też pamiętajmy, że Okrągły Stół miał służyć właśnie jakiemuś zreformowaniu ówczesnego państwa. To później jakby wymknęło się dopiero spod kontroli. Także powiedziałbym, było pewne źródło tego sceptycyzmu co do rozmów z komunistami. Uważano, że nie warto wspierać tego upadającego systemu poprzez te negocjacje. Natomiast stanowisko Solidarności Walczącej ulegało zaostrzeniu ze względu na późniejsze wydarzenia. Pamiętajmy, że pomiędzy dwoma turami wyborów, które SW bojkotowała, zmieniono zasady ordynacji wyborczej po to, żeby obsadzić te miejsca z listy krajowej, które przypadły. Później zaczęto realizować właśnie to jakby niepisany aspekt Okrągłego Stołu, czyli wybór Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. No to powodowało, że no jakby to całość tego porozumienia była odrzucana przez Solidarność Walczącą, która była główną siłą organizującą protesty. No tutaj znowu wraca nam ten radykalizm ideowy, tak, że no jak można wybierać kogoś takiego jak Wojciech Jaruzelski na prezydenta państwa, także przy udziale strony solidarnościowej. Także. Jak gdyby dzieckiem Solidarności Walczącej jest powstała w lipcu 90 roku Partia Wolności. Panie Krzysztofie, był w tej partii chyba? Tak. Odwołuje się do dziedzictwa Solidarności Walczącej? Pamiętam to spotkanie w czerwcu, gdy decydowała się nazwa partii, nazwa nowej organizacji. I na tym spotkaniu był obecny Mateusz Morawiecki i Zbigniew Jagiełło. Oni, o ile pamiętam, dobrze pamiętam, oni dwaj najbardziej optowali za tym, żeby z tej nazwy Solidarność Walcząca zrezygnować, dlatego że nazwa Solidarność się skompromitowała. Bo tutaj pamiętajmy, to jest rok 90, wtedy mamy duże bezrobocie, pół roku w planu Balcerowicza. Tak. I właśnie ludzie, społeczeństwo, no za to wszystko obciąża Solidarność. I wtedy właśnie Mateusz Morawiecki, czy ktoś właśnie z kierownictwa Solidarności Walczącej, on to przynajmniej referował, przeprowadzono pewną ankietę, no i tam wskazywano na to, że Solidarność się źle kojarzy, no i w związku z tym wymyślono nową nazwę Partia Wolności. Odbyło się głosowanie, no ta decyzja nie była jednoznaczna, no ale zadecydowano o tym, żeby się odciąć właśnie od tej przeszłości, no i zbudować nową partię. I 7 lipca 90 roku odbyło się spotkanie założycielskie partii, ale problem polegał na tym, że ta inicjatywa była, ja bym powiedział, o pół roku spóźniona, dlatego że wtedy powstało Porozumienie Centrum, a bracia Kaczyńscy ogłosili chęć zorganizowania przyspieszonych wyborów prezydenckich i zgłosili kandydaturę Lecha Wałęsy na prezydenta. W pierwszej połowie tego roku 90, gdy organizowałem klub polityczny Wolni i Solidarni, no to było duże zainteresowanie ludzi, członków Solidarności. Nie było organizacji, która byłaby no, bardziej radykalna. Ale gdy powstało Porozumienie Centrum, no to niestety nastąpił odpływ członków, sympatyków w stronę właśnie tej nowej partii, a Partia Wolności, no, ten jej udział i w wyborach prezydenckich, i w wyborach parlamentarnych, no, zakończył się niepowodzeniem. Ale z tego programu Partii Wolności, jak czytamy go, to ten program był dosyć interesujący i też chyba taki trochę radykalny. Przewidują dymisję rządu mazowieckiego, powołanie rządu tymczasowego, wyłonionego z porozumienia wszystkich sił politycznych w kraju, bez komunistów i ich aliantów, ustąpienie Jaruzelskiego z funkcji prezydenta, samorozwiązanie Sejmu i Senatu, do czasu wyboru nowego prezydenta, funkcję tę miał sprawować prezydent na uchodźstwie, czyli Ryszard Kaczyński. Kaczorowski miano zaniechać planu Balcerowicza, przeprowadzić lustrację, dekomunizację, wycofać Polskę z RWPG, z Układu Warszawskiego. Czyli to znowu był radykalny program, no tak, jak na ten czas. Realny, ja bym powiedział, bo to wszystko się stało, tak? To wszystko się stało, ale wówczas... I się musiało stać. No. Ale to, co pan powiedział, że pół roku za wcześnie, pół roku za późno, czyli kwestia dopasowania w czasie. Kornel Morawiecki był wizjonerem i za to go należy cenić i właściwie wtedy byliśmy zwolennikami jakby zerwania z PRL-em, nawiązania do tradycji II Rzeczypospolitej. Tak? Mm-hmm. Tutaj trzeba uznać, że okres PRL-u to jest okres, powiedzmy, równoznaczny z okresem rozbiorów. Wtedy Polska była zniewolona i trzeba zacząć od nowa, tak? Budować państwo na nowych fundamentach, odwołując się do tradycji przedwojennej, tak? I uznając w ten sposób ciągłość władzy. I tak zrobiono też na Łotwie na przykład, czy chyba w Estonii, gdzie w tych krajach bałtyckich jakby wprowadzono bezpośrednio te konstytucje, które były uchwalane przed wojną, tak? Więc to nie był taki nierealistyczny. Ale u nas byłby problem z tym, którą konstytucję wybrać, czy kwietniową, czy marcową. Kwietniową, nie można marcowej, ponieważ legalność prezydenta RP na uchodźstwie jest oparta na konstytucji kwietniowej. Z punktu widzenia legalizmu, tak. Panowie, tak. Na zakończenie mam taką prośbę. Jak byście podsumowali działalność Solidarności Walczącej, Kornela Morawieckiego w tamtych czasach? Czy warto być ideowym, bezkompromisowym, zaczekać 30-40 lat na docenienie tego? Panie Łukaszu? Zdecydowanie tak. I myślę, że też to uznanie, jakim dzisiaj cieszy się Kornel Morawiecki jako marszałek senior, który inaugurował obrady nowej kadencji Sejmu. I dziecko Solidarności Walczącej, chyba syn Mateusz. Jeśli mówimy o Mateuszu Morawieckim, wielu innych ludziach, którzy są przecież aktywni w naszym życiu publicznym. Andrzej Kołodziej. Jestem przekonany, że dla nich to jest najważniejszy okres w życiu. Te czasy Solidarności Walczącej, okres, który ich uformował, także pod względem ideowym i pewnej postawy, zaangażowania. Wierności też przekonania. Wobec rzeczywistości. Zawsze warto bronić swoich ideałów, a jednocześnie być tak właśnie otwartym na dyskusję, jak Kornel Morawiecki, nawet jeśli czasem to będzie oznaczało kilkadziesięcioleci czekania na uznanie. Ja bym powiedział, że przede wszystkim program gospodarczy Solidarności jest niewykorzystany, właściwie niedostrzegany jeszcze. Można powiedzieć, że w jakimś sensie program zrównoważonego rozwoju gospodarczego Mateusza Morawieckiego jest jakimś wcieleniem idei solidaryzmu, czy ustroju solidarystycznego, który był przez Kornela postulowany i który jest takim próbą poszukiwania takiej trzeciej drogi między kapitalizmem, a właśnie solidaryzmem i państwem opiekuńczym. Niestety w Polsce po roku 1990 nastąpił taki zwrot liberalny w lewo za sprawą planu Balcerowicza. Ja jeszcze i chyba pamiętam, mody na świecie też. Tak, mody oczywiście, ale myśmy modom nie ulegali. Ja jeszcze w roku 90 organizowałem takie spotkanie z Wojciechem Myśleckim pod tytułem Czy istnieje alternatywa wobec planu Balcerowicza? Mam ten plakat. Tak więc już wtedy szukaliśmy nowych rozwiązań, jeżeli tak mogę powiedzieć, nowych rozwiązań gospodarczych. Dziękuję panom za rozmowę. Gośćmi naszymi byli pan profesor Krzysztof Brzechczyn i pan doktor Łukasz Kamiński. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia państwu. Dziękuję bardzo. Mirosław Białaszko. W audycji wykorzystaliśmy materiały archiwalne z Archiwum Polskiego Radia i z Radia Wolna Europa. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Już od teraz w Lidlu tydzień włoski, a w nim lody Italiamo w stylu włoskim 5,77 za 750 ml, a mięso milone z łopatki rzeźnik aż 32% taniej 5,29 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Opel. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy smartfon za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 000 zł netto. Zapraszamy do salonu Forda. Żegnamy reklamy.